إن لي انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقول عن حجاب أنه يفني شبابي الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تونا كسنا غيرتها وذا نقدر جيستاي من البواد دكتان كنا سود وهذا برنامج كله حوار سيادة هبين والبه هذا هانو كلا دجيستان مركل جرة بهبين كجمعها عاونا قد بضعتكم بغلي دون تار وحكم إذا هان دونا قرحيو إزدوج جوج أها وحير كهر عاوة كده عيد مدر دركين لي مقال هذا مقدسه قرحيو داسي نوع يا هين عد الله بيكسدي qasaaraha ka dhashay warar dheeraad ah ayaanu idinkeena barnaamijka ayadna ku maqli doontaan waxa kale oo aad maqli doontaan ciidamada Ethiopianka ah oo caaw qof rayid ah ku dilay magaalada Baladweyn ee xarunta wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan xilli ay wayhi ugu dambeeyay soo badanayeen tacadiyada Ethiopianka iyo ciidamada la socday ay soo toobareen ay ka geysanayeen magaaladaasi gudaheeda xog dheeraad ah ayaan idinkeena umurtaasina barnaamijka ayaad ku maqli doontaan iyadoo sidoo kale aad degaysan doontaan war saxaafadeed odayaasha dhaqanka wilaayada Islaamiga ee Hiiraan ay ka soo saareen tacadiyada ciidamadaasi Ethiopianka ah ay ka geysanayaan magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan war saxaafadeedka oo ay aqrinayaan waad maqli doontaan caawa qodobada kale aad maqleysaan caawa waxaa ka mid ah faafayn dheeraad oo laga helay khasaarihii ka dhashay qaraxyo istaba joog ah oo maanta qayb ka mid ah wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho lagu la eegtay ciidamada shisheeye iyo qaar kale oo ka mid ah ciidamada dawladda ku meel gaarka ah qaraxyadaasi iyo wararkii u dambeeyay la xiriira ayaad ku dhageysan doontaan dhawaa wareysiyada waxa kale oo aan idii soo gudbin doonaa ciidamada Kenya kadib markii ay ku fashilmeen dagaal shalay dhacay iyo gawaari ka gubatay ayaa maanta waxay duqeyeen meel u dhow ku dhaad dad dhuxulay ah iyadoo hal qofna halkaasi uu ku dhintay gaar ahaan goobtii dhuxulaydu ay ku sugnayeen dhegeystayaal qodobada kale barnaamijka dhawaa wareysiyada caawa aynu ku eegi doono waxaa ka mid ah warbixin la xiriirta baarlamaanka ku meel gaarka ah khilaafaadkooda iyo waqtigooda oo sii dhamaaday taas oo halku dhigeedu yahay baarlamaanka ku meel gaarka ma iyaga ah ayaa nafsadooda u shaqeysta mise waa lagu shaqeysta warbixinta ayaad maqli doontaan iyo sheekh ka mid ah culimada diinta islaamka oo si kurul uga hadlay duulaanka shisheeyaha ay ku soo qaadeen wadanka Soomaaliya ujeedada ay ka leeyihiin dalka iyo sidoo kale baaq uu dirayo dadka muslimiinta ah had maqli doontaan wareysiga sheekaasi caanka ah ay nooca waa la yelanay haduu rabbi karaali noqdo tariyaha ciidanka badda ee dawladda ku meel gaarka Farax Qare ayaa toddobaadkii labaad waxaa gurigiisa gilgilaya qaraxyo nooca gacanta laga gana ah iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay uu ay ahayd markii qaraxyo noocaas lagu tuuray faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya weerarka lagu qaaday maanta oo waliba dharar ay ahayd guriga Farax Qare ku yaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho qodobada kale caawu aad ku dhigaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ahaan doona aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka hadlaya umuraha la xiriira fargelinta Soomaaliya marka loo eego xagga dhaqaalaha iyo damaaciga ku jira wadamada Soomaaliya dariska la ah ee iyagu ku soo duulay kuwaasoo in muddo ahba soo waday duulaankooda isla markaana awoodi waayay in ay qabsadaan waddanka kuna intifaacaan khayraadkiisa. qodobada iyo wixii nagu soo kordha ayaad caawa maqli doontaan. farsamadu waa maxamed cabdullaahi. mar kale waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag meel walba aad joogtaan. mar kale waxaan hawadeedii ka leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. intaanan u gudagelin qodobada dhacdooyinka iyo waraysiyo kale oo nagu soo maqan, aynu ka hormarno baarlamaanka ku meel gaarka ayaa maalmihii ugu dambeeyey khilaaf uu ka dhexeeyey gacanahana isula tegayey, iyadoo shirkii ugu dambeeyey shalayna ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 10 xildhibaan bastooladana la isula baxay. waxaa si jirtay in Augustine Mahiga uu doonayo in baarlamaanka uu kala yareeyo. waxay la kala safeeyeen labada shariif ee dowladda ku meel gaarka ah, iyadoo labada shariifna mid ka mid ah la tilmaamayo in daaqadda laga saari doono, midna uu kursiga si toosa u sii hayn doono inta laga gaarayo doorashada uu soo qaban qaabiyo Augustine Mahiga. maxaase ka jira in Shariif Xasan uu doonayo inuu kala diro baarlamaanka kadibna kursiga madaxweyne Shariif uu ku fariisto. xildhibaanada istuhunsan in meesha laga saarayo Mahiga uu eryayaanse maxay tahay muxuuse yahay go'aankooda rasmiga ah ee ku aadan umurahaasi. guuxa baarlamaanka ayaa cirka isku sii shareeray. maalintii shalayna waxay doorteen madoobe Nuno iyagoo sheegay inay ka tanasuleen Shariif Xasan Sheekh Aadan, garab ka taagasan Shariif Xasanna aad ay u caraysan yihiin iyagoo dhankooda qabanqaabinaya shir ay sheegayaan in ay xilka uga qaadayaan madaxweyne Shariif. si kastaba ha ahaato, qodobkeedu ku soo maqan halku dhigiisa waxa uu yahay baarlamaanka ku meel gaarka oo in muddo ah soo shaqeynayay laguna soo aasaasay degmada Doofaarey oo ka tirsan waddanka Kenya, iyaga miyaa shaqaysta mise waa lagu shaqaystaa? waata baarlamaan waa eray soo galooti ah oo asalkiisii ka yimi waddanka Faransiiska, micnihiisuna waa in cod loo qaado wax walba oo lagu tallaabsanayo, xitaa wax wallaa horay u jideeyey. reer galbeedka ayaa waddamada dunida muslimka ka iibiyey erayga baarlamaanka ama sharci dejinta, taasi ay ugu fushadaan danahooda qaasta ah ee ay ka leeyihiin waddamadaasi. baarlamaankii ugu horeeyey ee Soomaaliya waxaa dhisay gumeysihii Talyaaniga, waxa u badnaa odayaal dhaqameedyo iyo culimo gumeystaha u taageerayay. sida haatanba rag iyaga la mid ah ay u taageersan yihiin shisheeyaha ku soo duulay waddanka Soomaaliya. golahaasi oo la dhihi jiray Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia ayaa wuxuu Talyaanigu siin jiray gunnooyin ama mushaarado yaryar si ay ugu fududeeyaan howlahooda una marin habaabiyaan halganka lagula jiro. baarlamaan walba oo soo maray waddanka sidaa ayuu ahaa oo ma lahayn qaraarkiisa, laakiin dowladdii waddanka ku qabsatay afgembigii aanan dhiigga ku daadan ee uu horkuutinayay Maxamed Siyaad Barre ayaa noqotay mid aanan danahooda gumaysay u suuragelin shisheeyaha marka laga tago duminta diinta iyo faafinta fasaadka. waddamada Itoobiya iyo Kenya oo hadda ku jira dalka Soomaaliya ayaa burburkii dowladdii Siyaad Barre kadib go'aansaday inay ka hortagaan dowladdii nidaam dambe oo ka hana qaado dalka Soomaaliya, xitaa ha ahaado mid calmaani ah oo aanan dadka ku dhaqayn diinta Islaamka, iyagoo markaasi dejiyey inay adeegsadaan hoggaamiye kooxeedyo, odayaal dhaqameedyo lacag doon ah, iyo baarlamaan loo sameeyo dalka Soomaaliya. ballantaasi ay wada galeen Kenya iyo Itoobiya ayaa waxaa sanadkii 2003 fashiriyey madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi xilli uu khudbad ka jeedinayay jaamacad ku taalla waddanka Mareykanka. sidoo kale Faarax Macallim oo hadda ah gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya ayaa arrintaasi qiray wuxuuna faahfaahin ka bixiyey heshiiskaasi Soomaali dilka ah ee ay labada waddan gaareen. kulli xukunkii hore iyagoo ka cabsanayaan Soomaali shanteed inay isu imaato taliska labada waddan oo Itoobiya iyo Kenya waxaa ka go'need in maaragtay la iska ilaaliyo dowlad ka Soomaali ka dhisan oo military ahaan ee u gelin karta halis labadan wadan dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo sidaas u cadeystay mowqifka ay ka leeyihiin wadanka Soomaaliya ayaa nasiib darro waxa dhacday in dad siyaasiyiin sheeganaya ay dowladnimo iyo lacagba u doontaan wadamadaasi sanadku markuu ahaa 2004 ayaa waxaa degmada Doofaare ee dalka Kenya lagu dhisay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Ahmed iyadoona qorshaha dowladdaasi loo dhisay uu ahaa sidii wadanka lagu soo gelin lahaa ciidamada Itoobiyaan ah oo carqaladeeya dhaqdhaqaaqii Islaamiyiinta oo soo hanaqaadayay ama soo iftiimayay markii ugu horeysay ee baarlamaanka la soo dhexdhigay inay u codeeyaan soo gelista ciidamada Itoobiya ayaa waxaa dhacday in xildhibaanadu ay ku kala fogaadaan aragtidaasi kadibna dagaal feer iyo laad ah uu ku dhexmaro hoolkii ay ku shirayeen oo ay goobjoog ahaayeen Cali Maxamed Geedi iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan. Dagaalkaasi dhex maray baarlamaanka wuxuu fashiriyay qorshe duulan ah oo ay Itoobiya ku doonaysay inay ku soo gasho wadanka Soomaaliya laakiin dhowr bilood kadib ayaa sida la ii xaqiijiyay dowladda Kenya u yeertay xildhibaanadii diidanaa Itoobiya waxaa la tusiyay filimaan ay duubeen kaamerooyin aanay iska jirin oo qolqol ugu dheganaa hotelkii ay ka deganaayeen Kenya intii ay doorashadu socotay iyadoo hoteelladuna ay ka shaqeynayeen koox gabdho ahi xildhibaanadaasi ayaa waxay ku qasbanaadeen inay ku biiraan dadka u codeynaya duulaanka Itoobiya si aanay u fadeexoodin waxaana dharaar cad oo ku beegnayd 14 Juun 2006 magaalada Baydhabo ka dhacay kulan si farxad leh loogu codeeyay ciidamo shisheeye oo ay ku jiraan kuwa safka hore sida Itoobiya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo shirgudoonka ahaa ayaa waxa uu aqriyay natiijada codeynta ee baarlamaanka. Xildhibaanadoodu waa 498 xildhibaan waaye 499 xildhibaan hal cod waa xumaaday 425 waxaa helay ciidamadii ciidamada in la keeno oo caalamka oo dhan ah wadamada safka horena taakuleenta iyo tababarka iyo xaaladda degdegga ah emergency iyo haddii loo baahdo second phase sidii go'aankii igad 18-kii bisha 3-aad 2005-tii ee igad gaartay 425 cod buu helay kaasaana guuleystay soo jeedintaas ayaa guuleysatay. Soo jeedintii kale oo ahayd ciidamo in la keeno oo caalamka oo dhan in la keeno oo aynan ku jirin wadamada safka hore sina 73 cod ayay heshay sidaa darteed marka waxaa helay go'aankii igad hal codna waa xumaaday. Codeynta baarlamaanka waxay ku soo beegantay iyadoo dalka ay ku baaheen midoogii maxaakiimta Islaamiga ah Itoobiyaankuna go'aansadeen in ay ganafka ku dhuftaan. Itoobiyaanku waxa ay dalka ka geysteen xasuuq iyo burbur hantiyeed waxayna shacabka Soomaaliyeed eersanayaan baarlamaanka ku meelgaarka ah oo u fududeeyay inay soo galaan wadanka. Madaxweyne Shariif oo xilligaasi ahaa gudoomiyihii maxkamadaha Islaamiga dadkuna ku taageersanayeen mabaadiida Islaamka ayaa baarlamaanka ku meelgaarka ah ku tilmaamay inay ummadda u horseedeen taariikh xumo aanay weligood soo marin. Markii la arkay ciidamada Itoobiya oo xasuuqii BMK ku bedelay in masaajidda dhexdooda ay ku gowracaan culimada diinta Islaamka maanta fikradda taalla fikrad Soomaaliyeed ma aha, waxaan weli hore u dhicin iyo taariikh aan la soo marin ummadii la soo marsiiyey in Itoobiya la keensado oo dadka lagu laayo oo masaajidda dadka lagu gowraco arrin ma taqaanaa fikrad Soomaaliyeed ka timid maaha. Fikraddaas waa fikrad ka timid Itoobiya, dalka waxaa qabsaday Itoobiyaanka, waxaana ku qabsaday nimankaas dabadheelifka oo ummadda maxay ahayd dhibka u geystay. Aad arkaysidna berihii ugu dambeeyay in masaajidda dadka lagu gowracayo dadkii culimada ahaay oo la yaqiinay Itoobiya, waxaan kula hadli karnaa waxay yihiin inay horta ka baxaan dalka Soomaaliya, dalkooda ay ku laabtaan annagoo xur ah oo dalkeenna ay nooga baxeen oo dhibaato aysan jirin, markaasaa wada hadal laga fikiri karaa. Laakiin inta dadkeena ay leeynaayaan oo dalkeena ay ku dhex jiraan oo dhibaatada ay wadaan wada hadal kasto la gala macna ma keenay. Madaxweyne Shariif ayaa wax yar kadib markii Itoobiyaanka laga saaray wadanka ku biiray baarlamaanka ku meelgaarka ah oo ku darsaday 76 xildhibaan oo isugu jira taageerayaashiisa iyo rag kale oo qurbaha ka yimi qaramada midoobay iyo Mareykanka oo ay sahmeen ayaana markaasi ka dhigay madaxweynaha dowladda ku meelgaarka. Arinta kale ee ay dadku la fajaceen ayaa waxay ahayd in wax yar kadib markii madaxweyne Shariif uu yimi madaxtooyada dowladdiisu dalbatay inay dib u soo laabtaan ciidamada Itoobiya. Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ayaa cod dheer ku dalbaday in ciidamada Itoobiya soo laabtaan kadib markii iyaga iyo ciidamada Uganda iyo Burundi iska caabin waayeen dagaal uga yimi xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo tiigsanaysay go'aanka ay hadda taagan yihiin oo ah in shisheeyuhu ka baxo wadanka dalkana laga hirgeliyo ku dhaqanka shariicada Islaamka. Sacab iyo mashxarad badan ayay guddiyada baarlamaanka mar kale ku soo dhaweeyeen dalabka Aadan Madobe ee Itoobiya. Waxaan caalamka ka codsanaynaa oo wadamada dariska hormuudka yihiin sida dadka xuduudaha nala leh sida Kenya, Itoobiya, Jabuuti, waxaan ka codsanaynaa inay soo gaaraan oo ciidamo qasi ah oo ka soo gaarsiiyaan. Yaan ka codsanaynaa, waxaan keenay dadkaas. Dowladda Itoobiya ayaa awood weysay inay ka jawaabto qeyladhaanta baarlamaanka ku meelgaarka ah maadaama ay ka muuqanaysay diftii iyo khasaarihii ay kala kulantay magaalada Muqdisho iyo gobolladii ay ku soo duuleen ee dalkeena Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, hay-adda UNDP ee qaramada midoobay ayaa iyadu bixisa mushaarka baarlamaanka ku meelgaarka ah oo gaaraya $1,600 taasoo xildhibaanada ka dhigtay afwax cunay xisho. Haddaba waxaa jira waxyaabo ay hab siyaasiyan ah u hortageen xildhibaanada laakiin dib ay ka ogolaadeen markii la afgartay, waxaana laga xusi karayaa iibka badda iyo qodobadii ka soo baxay shirkii Kampala ee lagu magacdaray Kampala Accord. Waxaa intaasi sii dheer in sannadihii ugu dambeeyey ay xildhibaanadu ansixiyeen shirkado badan oo waddanka soo galay halka qaarna ay ka gaabsadeen. Shirkadahaasi waxaa ka mid ah Black Water, Bag Strategic, Saarisan, CIA, SKA oo haysata garoonka diyaaradaha, Mossad oo ah sirdoonka Yahuudda, shirkadda lagu magacaabo Aegis iyo kuwo kale. Xildhibaanada qaar ayaa ku doodaya inay ku qasban yihiin fulinta wax walba ay doonaan beesha caalamka, halka xildhibaano kale oo ay ka mid tahay Khadiija Maxamed Diiriyana ay sheegayaan inay yihiin ukun ay soo barbaarsatay beesha caalamka. Annaga ku meel gaar nahay ukun sacabada caalamka lagu koriyaa nahay kama bixi karno inaan caalamka hoose hoos hoostiisa aan ku jirno tabarinkiisa iyo taageeradiisana dowladdu ku dhaqan tahay oo waa la wada ogyahay. Waxaa noo yaala marka intii la aqbalo ayaa qasab noqonaysa. Sida ay sheegtay Khadiija Maxamed Diiriye, xildhibaanadu waxa ay gacanta ugu jiraan shisheeyaha loogu yeero beesha caalamka, waxaana intaasi sii dheer gumaysi ay kala kulmaan ciidamada shisheeye ee Uganda iyo Burundi. Xildhibaan Diinsoor oo sannadkii lasoo dhaafay ka hadlay xasuuq ba'an oo ay ciidamada shisheeye ka geysteen suuqa bakaaraha ayaa waxaa lagu ihaanaystay madaxtooyada gudaheeda. Sida uu sheegayana, askariga Ugandeska ee sida khaaska u waardiyey madaxweyne Shariif ayaa turuntureeyey xilligaasoo uu madaxweynuhuna sheedda ka daawanayay. Anoo madaxweynaha u galaya ayaa nin Ugandeysa xabadka gacan iga saaray. Madaxweynahan saasuu kusugu hayay kasuu yiri soo daa ninkaas kan sii galay ayaa wuxuu yiri ninku wuxuu ku celinaya mataqaanaa hee. Maalin dhaweyd waxaa tiri madaafiicda aan loo tardayeynin soomaa ka joojisa sacabka, saas ayaa tiri. Marka taas dartee caanadaas kuun rehaan mogtaa yuu yiri waa iska kee waa hadalaa ree magaalo mogtaa naftan ahaanta wii siinayay. Xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka ah oo sheegta inay yihiin sharci dejiyaal ayaa waxay waayeen xuquuqaadka ay helaan asaagooda wadamada ay kaga dayadeen nidaamka ay hadda ku shaqeeyaan. Waxaa tusaale loo soo qaadan karayaa muddo laga joogo ku dhowaad 3 bilood ayaa waxaa dalka soo galay ciidamo ka socda dowladda Kenya oo haba yaraatee aanay jirin cid ay ka fasax qaateen oo ka tirsan dowladda ku meel gaarka. wasiirka arimaha dibadda Kenya Moses Wetangula oo la weydiiyay sababta ay uga fasax qaadan waayeen dawladda ku meelgaarka iyo baarlamaanka ayaa waxa uu ku jawaabay dawladdu waa caruurteena halkan ayaana ku soo abuurnay Movement with the TFG has never stopped will never stop there are our babies we created them here wada shaqeyn ayaan leenahay dawladda ku meelgaarka waa ilmaheena halkan ayaan ku abuurnay culimada diinta islaamka ayaa sheegay in gaaladu ay daaqada ka tuuraan cid walba oo ay ku dan gaaraan waana mid keentay in waaxyaha dawladdu ay mid mid isku khilaafaan kadib markii Augustine Mahiga uu go'aamiyay in la eryo 250 xildhibaan waxa imika loo kala saftay qaybta agarsan madaxweyne Shariif iyo qaybta agarsan Shariif Xasan Shiqaadan inkastoo arintu u muuqato in dibirtu ku dhacday garabka Shariif Xasan Shiqaadan kadib markii maalintii shalay garabka madaxweyne Shariif ay si xoog ah ku doorteen madowe Nuno ku dhawaad 10 xildhibaan ayaa ku dhaawacantay madaxii shalay lagu doortay madowe Nuno kadib markii dagaal qaraar oo xildhibaanada ku dhaxmaray howlka shirarka kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar siyaasiyiinta qaar ayaa sheegaya in Shariif Xasan Shiqaadan oo ay garbaha ka wado dawladda Itoobiya uu mar dhow ku dhawaaqayo kala diris baarlamaan kadibna si ku meel gaar ah loogu wareejin doono kursiga madaxweyne Shariif warar kalena waxay sheegayaan in arrintaasi ka shaqee Mahiga uu ku dhawaaqayo in la eryo 250 xildhibaan kadibna uu go'aan ka gaaro khilaafka labada Shariif isku soo wada duubo xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka ah oo in muddo ah lagu soo shaqeysanayay ayaa hadda u muuqda kuwa meesha laga saarayo iyadoona shisheeyuhu uu baadigoob ugu jiro odayaal dhaqameedyo culimo iyo dad kale oo sumcad ku leh waddanka oo sidii baarlamaanka ula shaqeeya dadkana ka iibiya fikradooda وهذا جمال البوء الدكتان وحنا ودين كلنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة مقالة بلدوين وحا عاوه لقود ليه قفريد عيد مذاها إتوبيا ايانا هالة المامية إنا يكدن بيان دلكاسي waxa wararku sheegayaan in daqiiqado ka hor ay ahayd markii dilkaasi uu dhacay gaar ahaan dhinaca qoraxsin in waaxda shirkadda Hormuud ayaana qofkaasi lagu dilay meedkiisa ilaa hadda meesha ayuu yaalaa sida ay xaqiijinayaan dad ku sugan halka iyo magaalada Baladweyn tacdiyada noocan ayaa aad u soo badanayay tan iyo markii ciidamadaasi shisheeyaha Itoobiyaanka ay soo gaareen magaalada Baladweyne waxaana goor dhow inagu soo maqan war saxaafadeed ay soo saareen odayaasha dhaqanka ee walaalada Islaamiga ee Hiiraan hase ahaatee aan ka hormarino dhacdooyin qaraxyo ah oo silsilad ayaa caawi ilaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho laba qarax ayaa lagu weeraray guriga taliyaha ciidanka badda dawladda ku meel gaarka Faarax Qare oo ku yaalla dhawaaxiga wadada Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho labada qarax waxaa la xaqiijiyay in waxyeelo ay ka soo gaartay saraakiil ku sugnayd gurigiisa inkastoo magacyadooda aanan helin laba askarina way ku geeriyootay Faarax Qarena caawa kuma aanan helin qadka telefoonka oo ka dalsan aawadi dhinaca kale laba qarax oo waaweyn oo laga maqlay xaafado badan oo ka tirsan Muqdisho ayaa ka dhacay wadada wadnaha maanta isgoyska xarriyale ayaa qaraxa miinada kan koobaad uu ka dhacay kaasoo haleelay gaari ciidamada shisheeye ay sarnaayeen ee Uganda iyo Burundi markii qaraxa uu dhacay waxaa dadka ay sheeda ka daawanayeen gaariga oo holcaya iyo qiiqii oo ur isheesata oo meesha lagu arkay qasaaraha lama ogaan ilaa hadda hase ahaatee ciidamada ka tirsan kuwa dawladda Kumelgaarka oo isgoyskaas ka agdhowa ayaa u soo gurmaday ciidamada Uganda iyo Burundi markii goobta ay soo gaareen ayaa ciidamadaasi waxaa la beegsaday qarax kale oo miino iyadoo qasaaraha ugu badan oo dadku arkayeen uu soo gaaray ciidamada dawladda Kumelgaarka ah inta la ogaayay lix askari ayaa dhimashadu maraysa walow ay jireen askar garaab ah oo markii dambe goobta laga qaaday ciidamada sheenada baabadkooda mid kamida ayay ku qaateen meedadka iyo dhaawac amarad jiro warka soo baxay caawana laba qarax oo isdaba joog ah ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Kumelgaarka ah gaar ahaan meel isbaaro ah oo dabaqeynka ka agdhow lagu la beegsaday qaraxyadu waxay ahaayeen nooca gacanta laga gano ee F1 la yiraahdo mid ka mid ah dadka deegaanka gaar ahaan odayaasha ayaa idaacadda Islaamiga Al-Furqaan uga warramaya. Walaahi waxay ka dhacay darkeenay meesha tabaka waa taqaana misaa dabaqeynka altiisa ka dhacay meesha ku qeylayeen. Waa gartay. Marka halkaasii ay way joogaan bandhigta loo galshay haddana mid kale loo galshay. Waa gartay in marka waqtigay ku aadaneed. Adiga fiidkore adiga hadda halkan kana waxa la dadala waqtigan dibashada ay dhaawacooda la dadala een meesha ay ku sugnayeen waxa tiris baara ay ahayd marka ciidan badan miyaa joogay haa tiridii Ismaayil la kuwa badnaayeen meesha ay joogeen adiga ay goob qeylayaa meesha lagu soo tuuray marka ku soo xoomay hadal mid kala seeray loo galshay hal dhaawacoodna hadda la wada meelay hadda kala aradaya een hal bambo kaliya miyaa lagu tuuray mise dhowr bambo ayaa meesha ku dhacday marka ana bambo ku dhacday marka bambada ku dhacday hadana tii suu yimid ee dhaawacood iyo kala aradkoodi xabalinta ku furay hadana marka ku soo arurana mid kale loo galishaa daar adiga tabeeshan waa oo baa tabeeshan waa oo baa dhaawaca iyo meedadka dhicida qaadaysay waa ayo israayiga dadalayaan meeshay joogaan way ku noqnoqayaan cid u tagi karta lama leh badaya lama naqaan ilaahay ayaa mahadle awood uu meesha waa lagu hoogay ma waa lagu hoogay marka aad leedahay ma dad kale ayaa wax soo gaareen oo dadka deegaanka ah bay dadka deegaanka ah maxaas ma ahayn ayaga meesha joogaan oo ku qeyraan oo socdaan cid kale oo meesha u dhowna ma leh ayaga kaliya meeshaas awada bambadaas lagu tuuray siyaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhawaa wareysiyada qodobka kalena way nagu soo maqan yihiin oo ay ka mid tahay mid ka mid ah diyaaradaha Kenya oo dad dhuxuley ah ku duqeysay nawaaxiga ku dhaa iyadoo hal qof halkaasii uu ku dhintay arintan waxay ka dambeysay kadib markii ciidamada Kenya maalintii shalay qasaare aad u fara badan oo ka soo gaaray dhaqdhaqaaq ay muujiyeen xogta iyo warar kale ayaa nagu soo maqan hase ahaatee barnaamijka haddaanu si anba qadno wadanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada dunida muslimka ee uu Allaah ku manaystay khayraadka iyadoo sidoo kale ay ku nool yihiin dad isku luqad ah iskuna dhaqan ah inkastoo waayihii ugu dambeeyay faragelinta wadanka ay saameyn badan keentay hadda wadanka Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo afrikaan ah oo ay ka mid yihiin Uganda iyo Burundi oo aan wax xuduud la lahayn Soomaaliya keenay Itoobiya ayaa iyaguna qayb ka ah oo xuduud beenaad la leh wadankeena Soomaaliya. Hadaba marka laga tago damaaciga wadamadaasi ee ku aadan la dagaalanka hanaqaadka diinta Islaamka, dhinaca kale muxuu yahay ahmiyadda dhaqaale iyo istaraatiijiyadeed ee uu leeyahay wadankeena Soomaaliya? Aqooyahan Ciisadiin oo ka mid ah aqooyahanada Soomaaliyeed ayaan wax ka weydiiyey umurahaasi iyo waxa uu kala socdo taariikhda damaaciga wadamada siiba u dhow Soomaaliya ee Kenya iyo Itoobiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا عبد الفتاح وجزا الله خيرا لما أولى لها أن إذا عدا حقيقة لول كان مسلمين تليه إلى صوماليا ولول أهميدي سجغرافة أهانت له كونه كميدي هاي الباب هذا مهم كأه لول كإسلام كأه أما حرمينك على الأقل هو إريد حقيقي وعدوغة وربا إن أمره رنتي إن بدن بوحي كشقينين عدوغة للك إساقة إن أي كوية شان سامين التأثير حوق بدن هدي إلا وريق ويان طمعا للك صوماليات ما أهمتكو أكلية إتوبية يوغاند كلية وحسي قارسين يهر رقلبات كقودهان بل وحو قارسين طمعا سيهودة ورجاك قبتي لبدو كون وحي كدن بي إن أي صوماليا إن سامين حوق بدن كويالته أما أي أيضا نغطه ودن كأغو أكثر تأثيرا حق أهرنت صوماليا مركا موقع استراتيجي أهيو خيرات كيسا بحري أهيو معادين تيسا انتبا وحي كينسا أطماع إن أي داد بدن أو فادية لقالة يهود ديو هر ريسو يدو لهر قلبيتك إن داد بدن أو ربكون كعالم كيني كو تصرفان خاصة ربي إن حرمين كأيو دول كان جزيرة العرب ربي إن يسامين كوياشان إن أي دمعان جيز كان أفريكا خاصة دول كان مسلمين تأي صوماليا مركا وبوابة رئيسية إن بضان عادو قويسو محاولات ربضان يكون سمايين أو إن بضان تاريخ سمرك ديب لوغو الله توحالي هليا إن أي إن بضان رادين جيرين إن أي صوماليا تأثير كوياشان سي أي أنقطه بوابة رئيسية أهيد أي أيها ظهر أنقل لهيد تهديد حقيقي يكون سمايين لهايين dulkaas barakeysan iyo xaramaynka khayraadka dulka muslimiinta Soomaaliyeed uga faa'iideysan lahayn in Itoobiya oo hadda in dul cusub soo gashay gaar ahaan magaalada Beledweyn oo ah xarunta wilayada Islaamiga Hiiraan in haddan eegno in waa kulli cadaw soo jireen ah oo dagaal badan Soomaaliya dhaxmaray in inkastoo ay wateen wadaniyad in haddana dhawaan dhowr sanadood oo hadda la xusuusto Jindai Fraser oo Mareykanka ergay u ahayd ayaa waxay sheegtay si cad in sidee bay ku dhici kartaa in Itoobiya oo aad u badan dadkeeda iyo Soomaaliya oo ka dad yar marka la eego sida hadalku u dhigtay in Soomaalida ay bad yeeshaan oo dhirkeedu uu maaragtay aad u weyn yahay gaar ahaan xeebtan badweynta India Itoobiya aad u badanna ay dad badal aan noqdaan ma dhici kartaa ayay tiri marka ma laga yaabaa in gubaabadaas ay Jindai Fraser siisay Itoobiya in ay qayb ka tahay waxyaabaha haatan dhiirigelinaya mar walba Itoobiyaanka intuu jabo haddana uu ku soo laabanayo wadanka. Horta hadalka Fraser ay tiri waa wax Rabbi subxaanahu wa ta'aala horna ugu sheegay qad udat al-baghdaa min afwaahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. In carada iyo naceebka iyo cuqdada ay u qabaan dadka muslimiinta ah ay carabkooda ka muuqatay waxa laabtooda ay qarinaysan ay ka sii weyn tahay. Marka Fraser hadalkaas gaar isu yireen oo wuxuu ku baraarujin lahayd Itoobiya ku baraarujisay laakin tanna waa wixii uurki yaalla afka soo dafay oo runtii waxay muujisatay oo si fiican u cad oo muujisay carada iyo boqdoga iyo waxay qabto ama qadiyadan ah in Itoobiya loo heelinayo wax dhow ma aha sida yahuudda loo naasnuujiyo oo kale ayaa Itoobiyana loo naasnuujiya runtii sudfa ma aha in dhulkan Soomaali galbeed ee ogaadeen loo yaqaano Itoobiya gacanta loo geliyay waqti ku beegan waqtigii Falastiin yuhuudda gacanta loo geliyay marka waa khidmad madruus ah ragalbeedka ay qabaan hadii taas Balfour lagu cadeeyo oo ballanqaad cad oo muuqatay ahayd tii loo geystay Falastiin laakiin tanna ana ma ahayn mid cad oo la muujiyay banaanka la soo dhigay laakiin mid waxay ahayd in ficilkooda ay ku cadeysteen in dhulkan Soomaaliya muslimiinta ay leeyihiin gacanta loo geliyay Itoobiya keya cala maraahil marxaladda koowaad dhulkii Soomaali galbeed loo yaqaanay waa dhulkan muddada badan gacanta ay ku haystaan ilaa hadda in xaaladda heerka maraysa la arko haddana waa iyaga soo gudbay inay Soomaaliya inteeda kale muhaawale isku dayeen 2006 way usur gali weysay waxa la yiraahdaa marka han noqoto muhaawaladan marka hore quruur iyo kibir iyo isweyn ku jiray yahuuda ee Itoobiyaanka waxay islaahayeen waxa ka kaafin doontaan Kenya iyo umadahan kale waxa ka kaafin doontaan laakiin way arkeen inay san suurgal weheen saadraadada marka waxay noqoto duulaan loo mideysan inay labada dhinacba ay ka soo galaan Kenya ay dhinacan ka timaado Itoobiyaan dhinacan ka yimaada iyagoo hadafkooda uu yahay asaasiga ah mid istaraatiijiyad iyo mid dhaqaale labadaba aan waxaan jeclayna ku wadiyo aan warbixintii hadda ka horeysay aan wareysiga kan waxa ku jiray aan Faarax Macalin gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya oo qiraya aan hadalkii Daniel Aramoy ee ahaa annaga Itoobiya waxaan ku heshiinay Soomaaliya inaysan xasilooni helin dawladna aysan helin aan si aysan dadkaasi u kobcin aan ayuu qirayay waxa ku xigeey Faarax Macalin dhawaan wareysi ay la yeelatay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ee iyadu ciidankoodu ay joogan dalka inuu yiri kulbiyo mar dambe ma looga talin doono magaalada Muqdisho marka ma ku muuqataa in wadamadaas ay gaareen xilligii ma aragtay ay ku digan lahaayeen dadka Soomaalida ah oo aad arkayso in sidaasi loo hadlayo oo Muuse Tanguur uu leeyahay dawladda kumelgaarka waa caruurteena heerkaas ay marayaan Soomaalidii ama dhinac walba runtii horta waxa wax laga xumaado ah in cadawga uu Soomaaliya qus ila hadii daraja uu gaarsiiyo oo aan waxba la soo qarsayn oo waxa la waxay qabaan miiska ay soo saarayaan oo buqdiga carada qabaan ay muujinayaan balse isla weynay kibir ay ku jirto ay muujinayaan Faarax Macalinna qayb wuxuu ka yahay cadawgaas wadanka ku soo duulay wuxuu doonaa ahaado waa shakhsi khabiis ah shakhsi isku day Soomaalida inuu qadanada wadaninimo ama Soomaalinimo ama qoomi Soomaalinimo ku caatifaysto xilliga Itoobiya ka soo galeen baynama runtii uu yahay laftiisa juz kamid ah aan dawladda saliibiga ay ku soo duushay dhulkan muslimiinta Soomaaliyeed hadalkiisana cadeey isagalaftiis ma uusan qarin marka Daniel Aramoy kadalika arintu waa cadeey ficilkoodana waa cadeeyneysa waxay rabaan inay waxaan ay landlanda ku hayaan iyo umadaan iyaga ay leeyihiin waa ilmaheeno anaga ka meesha ka hensanay iyo waxayna isnuujinayaan dhamaantood waxay qayb ka tahay xukunka ay rabaan Soomaaliya inay iyaga si mubaashir wax ku maan talabteedu waa khudwa runtii kumelgaarkan dawladda kumelgaarka ahaato waxa loo yaqaan ama ha ahaadaana landlandeedan wax loo yaqaano dhamaantood waa tallaabo la rabo in lagu sii gaaro marxalad kale cusub oo ah in dhulka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah si mubaashir ah loo xakameeyo waxa kale aan jeclaan inaan ku weydiiyo marka laga tago istaraatiijiyada dhaqaale iyo damaaciga ay leeyihiin labadaas wadan Kenya iyo Itoobiya in dabcan wadamada kale Uganda iyo Burundi way ka wada siman yihiin xagga dhaqaalaha iyadoo aad arkayso ciidankii dawladda ku meel gaarka ah oo dadkii shaxaadaya ama dadkii dhacayo wadooyinkii taagan Uganda iski Burundi iyo Djibouti $1,200 oo dollarka Mareykanka ay qaadanayaan markaan ka nimaadno damaacigaas dhaqaalaha ah waxaan ku weydiinayaa maadaama aad tahay aqoonyahan kamid aqoonyahanada Soomaaliyeed ee u dhow dalalka wadanka maxay tahay sababta keentay in wadamadaas iyagu ah gaar ahaan Kristanka ay arki waayaan diinta Islaamka magaceeda iyo dadku dhaqmay in la arki waayo bataatanba oo ma aragtay mar walba lagu celceliyo in cadaw ay yihiin lala dagaalamayo maxay tahay runtii waa jawaab sariix ah waxa hadafka ay ragan u socdaan ay rabaan wadanka ugu soo duuleen intan ay tahay waxa ka socda Soomaaliya waxa ka socda Iraq waxa ka socda Afghanistan waxa ka socda caalamka Islaamka bisifta caama oo Soomaalina qayb ka tahay in dagaalkan uu yahay xamla saliibiye jidida dagaal kale ee cusub ee Kristaanka ay wataan ay u dan leeyihiin dhulka Islaamka inay dib u qabsadaan waana ka muuqataa oo dadka hadda midna Uganda oo kale to madaxweynaha ninka ka ah waa nin badari ah oo odayaashooda diimeed ay u aaminsan yihiin kamid ah marka hadafka ay rabaan waa dowlad saliibiye dhamaantooda oo hadafka leeyihiin dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada iyo hadaf diineed oo xarbi saliibiye oo ay rabaan ee dadka muslimiinta ahaa maalkoodi iyo dhulkoodi iyo diintoodi iyo cirdigood waxa ay ku xalaalaystaan ay ku banaystaan taana waa tan muujinaysa in maanta Uganda iyo dadka ay waxba kale ka dhixin Soomaaliya ilaa inay diintooda u nacaan waana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu hor wacday wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid hadafka ay leeyihiin kaliya waa dadkan ee rabbuna allah illa la dagaalamo islaamkoodi laga la dagaalamo waxaana runtii bogaadin mudan runtii doorka ay culimada muslimiinta Soomaaliyeed ka qaateen xamladan hadda socota cadawga iyo sida ay runtii umada muslimiinta ugu boorinayaan waxa jira iyo waaqac jira nadaawadka iyo muhaadaraadka iyo mu'tamaradka ay qabtaan culimada iyo bayaanadka ay soo saaraan iyo intoo dhan waxay qayb ka tahay runtii doorkii culimada ay lahaayeen inay dhaqaajiyeen ay ku baraarugeen saaso kala waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta Soomaaliyeed meel kasta joogaan haday yihiin culimada diin haday yihiin odayaal haday yihiin odayaal dhaqameedyo haday yihiin qoniyahanada haday yihiin ganacsato cidda doontaba ahaatee qof kasta muslim oo Soomaali isagana doorka uu ka leeyahay inuu ku baraarugo isagoo markaas rabo inuu diinta islaamka muslimiinta Soomaaliyeed rabo in laga fasaadiyo in wax laga qabto waxaad arkaysa wax sahlan ma aha in uu gaalkii soo galo isagoo wato calaamadii sariifkii heed isagoo wato bibelkiisi isagoo runtii afkiisa ku cadeynaya waxa uu rabo inay tahay in la dagaalamaan diin islaameed in la dagaalamaan maamul islaameed in habdarada ugu dambeysay oo afkiisa ka yiri ninkii safiirka u fadhiyay Ethiopia Masar waxaan u galnay baladweyn oo ujeedadeena waxay tahay in la dagaalano amaar islaamiga marka waa dad diintii iyo dadkii iyo dalkii iyo wax alaala wixii muslimiintan anficay oo dhan rabo inay baabiyaan iyagana yeeshaan ugu dambeyntii anaga soo koobeyna xiliyadan oo kale waxa dadka aqoonta hilaadad la yiraahdaan waxa qormayahay waa taariikh oo waxay noqon kartaa taariikhda qormi doonta mid xun oo meel mugdi ah u gasho ummada Soomaaliyeed marna waxay noqon kartaa taariikh baal dahab u gasho ummada Soomaaliyeed sida wadamo badanba oo maaragtay lixdan wadan toddobaatan dowladood ay ku duuleen soddon dowladood ay ku duuleen kadibna maaragtay karti u yeeshay kadib markii Allah tala saarteen marka taariikhda qormi kartaahi iyo himilada ku muuqata adigoo u barbardhigaya wadamo badan oo sida tan oo kale loogu duulay oo Ciiraaq ay ka mid tahay adigoo u barbardhigaya 2006 iyo xilligan dadka Soomaalida ah ayaa awood badan yihiin iyo wacyigooda kor u qaadan yahay maxay ku muuqan kartaa himilada iyo taariikhda u qormi karta ummada runtii waxa hadalka hadda markaad waday aan soo xasuusanay hadal in badan ku celceliyo Sheikh Hassan Dahir weys xafadullah oo yiraahdo waa lagu gumowaa in cadaw runtii loo soo dhiibay gunnimada laga qaada runtii tii ilaah subhanahu wa ta'ala iyo diinta islaamka loo kici waayo oo xaq ilaah subhanahu wa ta'ala cara laga kasbado kasako waxa laga tagayay waa sumcad aad u qaadaran in dhulkii muslimiinta lagu soo duulo gabdhaha muslimaadka ah la kufsado ay hantida muslimiinta la boobo oo culimada diinta iyo dadka mashayikhda ahaa iyo dadka ganacsatada ahaa iyo dadka masaakiinta ahaa inta walaalayo iyada oo habeeraatay aan loo kiciin oo loo dhaqaaqay runtii waa taariikh aad u xun ama qadiyadan ah in taariikhda dhinaca kalena markii qofka uu sameeyo kifaax iyo inuu ka hortago wixii ilaah subhanahu wa ta'ala miisaankiisa uu saaray kasoo hadana in taariikh wanaagsan laga dhaxlay runtii waxaan xasuustaa markii banaanka la joogo khaasatan dadka muslimiinta markii la dhex joogo Soomaaliya kaalintii ay ka gashay ama dadka muslimiinta Soomaaliyeed inay iska celiyaan duulaankii loo yaqaanay UNOSOM ciidamadii Mareykanka uu hoggaaminayay ee 9-meedii bilowgoodii soo galay runtii markii ay arkaan dadka qaarkood shakhsi ahaan lagu arkaa laguna garto inay Soomaali tahay in dib lagu fiirinayo la xasuusinayo ama lagu xusuusinayo doorka ay Soomaaliyeed ka geysteen inay Mareykanka gumaadaan Mareykanka inay afki ciidda u daraan Mareykanka inay soo xusuusiyaan taariikhda Vietnam wixii ku dhacay oo kale oo xataa waxa la yiraahdo Mareykanka wuxuu dib dambe uga fiirsaday oo ka dib inuu ku degdegin inuu Soomaali kadib wixii 9-meedii ku dhacay kadib inuusan wadamada qaarkood gelin ilaa isagoo dad haysta maahina marka runtii sida ay waaqacadaas waagaas dhacday Soomaalida ay uga heleen taariikh wanaagsan iyo sumcad wanaagsan xaq ilaah subxaanahu wa ta'ala kasoo iyo haddana 2006 uga heleen in Itoobiyaanka isqaabqaaday iswaariyay 80,000 oo ciidan la soo galay isagoo tignikii gawaari badan la soo galay watay in uu ka baxo Muqdisho ilaa iyo xadbeenaadka uu dhaafo isagoo lugeynaya isla markaana haddana baqtigiisi iyo dhaawaciisi jiidanaya iyadana taariikhda gashay haddana bi idnillaahi alwaahid alahad dadkii taariikhda sameeyay iyo dadkii ka tageen iyo dadkii la noolaa inta way joogaan wa bi idnillaahi ta'aala waxay ehel u yihiin dadka muslimiinta Soomaaliyeed taalama ay ku dhageen kitaabka Ilaah subxaanahu wa ta'aala ee sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam culimada diinka ay doorkooda u qabeen ka culimada ahaan inay ummadii kitaabka Ilaah subxaanahu wa ta'aala ku xiraan laguna baraarujiyo dadka waxa loo dan leeyahay maanta waa diintooda iyo dadnimadoodii haddana waxay ehel u yihiin bi idnillaahi ta'aala wa bi fadli Allah wa aawnihi inay dib u soo celiyaan taariikhda majidka ahayd ee ummadda islaamka ay lahaayeen bisifatan caama dadka muslimiinta Soomaaliyeed ay lahaayeen bisifatan khaasa waaga axmed guuray iyo sayid maxamed cabdi xasan iyo rijaash runtii hadirtaan dhowba soo martay taariikhda muslimiinta Soomaaliyeed aad iyo mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa aqoonyahan ciisadiin oo inoo warramayay دعوني صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون لن ينالوا من دمائي إنني رمز النقاي صرت أبتغ وضيائي خلف خير الأنبياء إنني نفسا wahagaaga barnaamijka waxa wareysiyada ayaynu wali dhex muqoranayna halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga al furqaan sheekh maxamed barrow oo ka mid ah culimada diinta islaamka ee dalkeena soomaaliya ayaa caawa kelimad u jeedinaya dadka muslimiinta ah ee soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا فرصة يعني إذا عرفنا سيسي هذه أمها سيهن الله سبحانه وتعالى كون كان أبوري أركي روك أبوري حود أبوري وحلو دغماي انتو كده اسألك يدوك إله سبحانه وتعالى السيقى اياه له لا ملاحا مركا إله سبحانه وتعالى وحو نوع أبو رئيسا نوع شيئا وانا نعابدنه وحو لقو عابدنا محوايا علم واي علم قلو عابدنا محوايا قرآن كي سنة اي وحي لقى فهمي واي مركا إله سبحانه وتعالى وحو كتل مامي عبادة انا يتاودة توصن ودد توصن عدون كنت الجوال لما ريا إله وضعني عبدوني هذا صراط مستقيم يعابد عبادة وابد التوصن واي قرآن فون وابد التوصن إلهي عابده واي إلهي سبحانه وتعالى وحمرك النووي يريا جنادي سن نووي يريا جنادي سوحا قدجتك التوصن كدعا جدك التوصن مركا وحا داهي النور شيغي إن يعني أو شيدان جرو إي عوانتي سأجران إن دي ديهين إن آجتك التوصن مرنو أو إلهي أنا دعنو أو جنال إلهي النووي يريا أن تقنو أو نارت أنك بدبادنو waxaa diidan shaydaana diidan shaydaana jinna diidan ilaahay hortiisa ku ballan qaaday inuu istaabi doono jidka saxdiisa isbaara dhiga doono umadana oo ku leex doona jannada asu kor istaabi doono ilaahay baa nooga hadlay oo wuxuu allah subhanahu wa ta'ala quraanka ku yiri iblis isagu ka warmaaya fadma aqwaytani la qawdana lahum siratukum mustaqim waxaan u fadhiisa doonaa yaani wadada soo saddexdeeda suma la atiyanhum waxaan u imaa doonaa bayn eedi hortooda ka imaa doonaa ومن خلفي كلا شوك إمادونا وعن أيمانهم حق بيت صاروا إمادونا وعن شمالهم حق بيت أتبيع صاروا إمادونا ولا تنسوا أكثرهم شاكرين مرك هذه أساس يا الأفضل هو إمادة يعني أنت هذا بدن كو ما هذه مدونا كو مشهور مدونا يعني إبليس أصور مرك إلى سبحانه وتعالى يحور هذه كذا حفرة هذا كبه دونا يعني كبه دونا مرك يعني شيدان هذه أو كان لي حفظة توصل إلى أسبوع جانا كذا هذه أسبوع كان لي حيو ما يشتكى لي تقول أسكول لي حيو وحان نار إما محالي هذه قيامة لتو إما الجنة وإما النار فريق فجان فريق في السعير مرك وعادها أهل تمانت يعني أدوينا كم وغنى سبحانه وتعالى توصل إلى أسنوه يري عبادة النوه يري شيدان أستاذ جدك وانا إلهي النور شيء وغرام كل شيء مكن شيطان كالي يسمى قبكره ولي هو ضعيف إلهي باكور إنك يدي شوري كان ضعيف نور يعني شيطان كهكرتي سوى ضعيف نور يعني إن أدمرت إلهي حسطه وده إلهي سراهده وإلهي أبيعده تاسع يعني كوة يعني دقال كوة لأنك هو حكب دارهم هواي أعوان سوى شيطان إنسي قوات قال ما كده هي وفساد كعن أمد الله فساده وبدأ توصل لقى اللي يحيو إبليس كالي يسي عني كما فلنا حدوثا إلين شيادين سعدو سنهلوان وكذلك جعلنا دخول النبي عدوان شيادين اسو والجني إلا إسا سوير شيادين اسو والجني أجر إسك على الميسان إسماك على الميسان عين أمد كالي اللي يحيو وبدأ توصل إلى أوي يرى جنالك دايس مركة الدمانتا وحاقو جيدنا هذا عالم كيوتنا إني عن المسوى جيسد المسلمين تايلان دونا إن دين تلقى اللي إلا إنو النور شيغي وإن الدين تيعني تبتران يا سمان وواكي الله سبحانه وتعالى سليه يريدون ليصنوا رأي بأفاهيم يعني واحد دون يعني أنا دميان دين أي دميان أي دو حيث على المساس رسول ما فجت يعني الدين دين دو الدين تلو دين واحد يوم صعبا مركا بسك مسلمة أن البرعبان الله ربا يساس وقالان إلهي سبحانه وتعالى هد توكل الله ربا تلسارك الله ربا عمل الله ربا إعدادت إلى إله إله نقول قرقاء إله نقول ساس معصعات لازم أن عمل الهلوان إلهي سبحانه وتعالى حوليك نطق على الدلمية ودين تظل على الدلمية وأهيلنا هنا إلهي وإذن إلهي دقالمان وانو أهيلنا هنا مارك هذا حيلا إلهي سبحانه قبل لنقال بحيك فرنتاي إنا عدك دقالان طوال إلهي سبحانه وتعالى وحكا تأسله ذاتك ذاك أو ليسان وإن لذلك قال بحيك أليو يعني أو ليسان وأكو أدريس كأول مارك إسا ذاك كو كوغدو أو ذرن قال له إلى سماه تعالى أيضا وراك ساسو كليه ما تقولنا يلونك إلى ساسو ليه لذا قال بكو لحريرة هذا كون لحريرة نقدر ما واحد لحريرة وقارة نقدر نقدر يعني قلبات نقدر كوفات نقدر بذا حد ونور يعني لا أخرجنا ما واحد لو دل لي ذاك مع أفراد مع مال كم مع وحوي الدين سلو دل لي ما كيسا إلى إسمان سلا نوشيك ولا يزال يقال تقول لكم حتى يردوكم عن دينكم يعني كالزول ما الذي قال لما إلى الدين تلك عليا ساسا ليه مارك يعني غفك دين تلك ردو بنا هذا هو النار عين أوليس أم أول أعلى وهو النار عين ما إلى آخر دي لجاز مارك هذا الدين كنوا حوايا غفوا حوليها يعني أجل وليها أجل كنوا محدود ما لك أبيها مارك يسا يعني غفنا من علامة لكن نرشع وحوايا ووسيل ومارتي لو قارا يجرنا لو قارا هذه نورش مكة يعني جيت أبي أمر السفر كوك هذا اللي هو استوى استوى نور دكتور هذا استوى في النواي المرجع لكن هذا الحضور هذا مثلا حكم يسألنا ذكر هذا كون عن إري يعني واحد هذا ما أنت على من هاي تبي يعني مال دجن أو بدن أو إذا ما الدجن أي جارة كدكتور قالي أفرت جاي دكتور يمدي شو إذا إنه وصل قالي مركا واللوجيا ذكر هو في السنة يعني مالك تذيل في الدماغ سوسة ولا عارف سوسة مركا يعني ذكر أما جناح صلاة أما بير غيسنا أما حوالك شو غيسنا أما بك أما كشوات مالك سمك سهل إيه مركا ما جالس الدجن إنه يرى هذا الزب كسوسة ولا مالك كسوسة ولا قاية هنا جد دمش أنا كنوا في السنة يعني واحد يا كرمة ذكر لهم هذا حياة ذكر سوالفه في الجهل الجبلي دمش سوالفه في الجهل يا إلا ما جالس في دمش مركا نفس الشيء هو إلا كذي لي هذا إذا بكرس حوله أو نقدر ما يلهاي حوله بعد بكم كنا يقبل هاي صار هذا هو أو قرمة هنا كل يوم هذا نجاري مش إيه دين ثاني تور هذه دين سالك شو دوله أو دو جودي دين سالك دل لي إلهي أصلا نوش هاي إلا كلاهر أو قصير أنا حسك جوا هبل هبل أو كفر أو كفر أو كفر هلا وحواي عقل حموي عقل حموي دين حمل ما يكوى عقل حمو ما أنت واحد جروا ولو جيدا أفضل بمس محاك واجبة أو دين تسد دفاع محايا لي دين كأنبار كل جرى هذه لقارو حولوا كهريا مركز ذات وحنكم برادوجين هنا هنا يسكد عيان قاردة محايا لو واحد هو قال بدنا أو غصف حق ليس أو حاس أي كل جولا يهين مركز هذه هذو يحكوا قاشان يقول جولا أنا أدو فسي حصل ما أهن إذو واحد لينا قارم يا كم أبلا كم سويا شبابا كم أبدا ساس ما مجدد مركز سيدي هذا نحضر تمسيس نواجرا ودوك يعني ضد بدنا وكملة إن إصبارة يعني مركز إصبارة أركان الهيرة هذا أنا إصبارة هذا ما قرب إصبارة مسكدين لك تذكر تذكر مثال أنا ذا سوق عليهم هذه إصبارة هو تان كوبر إصبارة هو دكتور ذاك هو غير سمايا لي يرى أنا ذي إصبارة اللي توا كان نغنى يا أكون نغنى يا ماشي ما مرك أنا ماشان إيه لي يرى أي أنا وش كف ديسا ملموك عارف إيه لي يا وش كورجينا جيت أنا كسر عن إصبارة هو تالي وش قالنا يعني بحواي قالك سيدانك إنس جاي جين إسكاسناي وهي إصبارة اللي قال أيام دين الإسلام كي مسير كاس وذاك هو غير يا يعني كواحد إصبارة ورجس النغلان تا إسم مغنين كوما دي قول لافتا أما سميش ويجي ويجي واقف عليه صلينا وبالله توفيق إن للمين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال شيخ محمد برو أياد دقيستين قبل قبل دي أيان كدو نحي سيدها ردعنا أتكم مقشينا عندما ذكين يا أيام أنتي الشلي وحا اي كجبان دغدقاق اي سمينيين كدي مركي ويرار كريس اي الله كلمان غارهان ديغان انجربودو اللغو مقعابو او كدو حدود بياناتك دانكا ولاي اسلامي اه اي كدو وحان ويرار كاسي اوغو قبطي قواري ايادو اسكر بادنه اي كغيريو دين مانتا ايا الاركي ايادو لدابلو يومي دادكا ايو اللي بداو عيادا عيداما دي شالي كوحي اللوبي كنياتيكا وحي عرب كردول دعان تولدها كدا يدو نواحي كدا اي مانتا دور مدفع كدفتين كدبنا اي كعرارين هالكاسي ديورده دا دقالكا ورقا غارو حيشيغيان ان هالقف او كوغير يودا هالكا ورقا غارنا حيشيغيان ان جيري ان اي جيرين او داوع او كسمي هاي وحي اللادا وحي كهروحان تليفونك كل حريري ميدكا ميد اه دادكا ديغانكا او ايقا وربحية ورركي او قدن بيي اي خسارة لا وانا الاردة دوما سنتا هاي وها ويان المانتا مياتيلي كدا وها كدعي وها دي اسكا عادية او الى اسبانو قال ان نوشا اي جالا ومرو لب اي مسلمين تا اي اي تيين ولدي قال ميان وها صغير ريسياتكو مغاشيدا كدا ديار دود والله اي حاهي لدقيني يا شعبك من اي صوري صور بحنيسة قصاري انتين لايك ايا كده شيء قصاري كده شيء وحويان ايو تضغنين ايا واح صغيري دعوة والله قرارة تيجي انتاس ايا دبعت بعضي دخول كالين هو بندركا لقرر بيينا ايو لوجين تالي واساسي قدفتين بخش خياتي انا دقورن بيقوني في ايو دبغن بقوني ايو على مدنيني واغرتي اخي انت عساك كتيري واخيرا دباكي في هذا المحايد ومجال بس كده احنا مجران اذا كنت شعب عندك كبير رجل هو ان ايضا اصبحي سيو قال الله نروي اصول لك ان يدك اي وحي ليان وبركة ايان ايضا اب ربرا رجل لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال ايما odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee Hiiraan ayaa maanta shir saxaafadeed qabtay iyagoo ka hadlay ciidamada Itoobiyaanka iyo tacdiyada ay ka geysteen magaalada Baladweyne tan iyo markii ay yimaadeen inkastoo shir saxaafadeedkooda ka dib caawo qof rayid ah lagu dilay magaalada Baladweyne gaar ahaan dhanka qoraxsin ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبطن منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد شرك جرائد وما ربي قضنا يا أن أضي عاشا تقنك إسلامي قبل كيران يدد بألاه قبل كيران ودن kaaso dhacay taariikhda markay ahayd 12 bisha labaad 1433 shirkad jiraa'id oo ka dhacay furunta hore diid ugu horeeyso qodobadaas oo kamid ah koow waxa weeyaan dibaatooyinka ay u geysteen maareeyay deegaanka cabashada markay soo galeen maareeyay magaalada Baladweyne dibaatooyinka ugu geysteen noocyadoodii oo maartay sheegi doona insha Allah ta'ala iyo maareeyay uga digeyno dadka muslimiinta inay ka fadaadaan nimanka gaalada meelaha ay joogaan si dibaasada gaaraysa inuu soo gaarin inay ka fadaadaan iyo daaq guud oo maarka insha Allah ta'ala aan jiri doono shucuubta muslimiinta oo dhan insha Allah ta'ala qodobadaas ku saabsan yahay qodobka koobaad waxa weeyaan dibaatooyinka ugu geysteen markii ay soo galeen waxaa ka mid ah inay u geysteen dadka xasuuq oo maarka dadkii ay laayeen taasoo ku tusinayso cadaawada ay u hayaan gaalada dadka muslimiinta ah dadka iska laynayaan ajira leerada shacabkii oo marka aan xabad ahaysanin ay laynayaan ayaa waxay walaalay geysteen kamida caaqala kamida waxyaalaha ay geysteen hantidooda maarta ay dhacayaan maarta dadka muslimiinta ee shacabka meesha degan caaqala kamida waxyaalaha ay geysteen maarta kufsi iyo wax lamid ah ay geysteen ayalahaas oo dhan wax kale ma aha wax weeyaan cadaawad ay u hayaan diinta islaamka ee dadka ku dhaqmayo waxyaalahaas weeyaan waxyaalaha maarta ay u geysteen asaba uu waan maana waxa la dagaalamayaan maarta islaamnimada iyo shaqada iyo raayada islaamka meesha maarta nuurkaas ujeedada ay u yimideen intaas ma wax kale ma ahan marka taas weey maarta waxa kala taa guud ee jeedadeena wuxuu yahay dhammaan shucuubta muslimiinta dagaasiyal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa caawo barnaamijka dhuxa oreysiyada tan iyo barnaamij noocan intaynu ku kulmi doono haduu rabbi karaale noqdo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh